L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament està duent a terme una tasca d'identificació i avís als ciutadans de Tiana que no efectuen correctament la separació de la brossa. Després d'elaborar durant els últims mesos una base de dades de persones amb actituds incíviques, el govern local ha decidit obrir expedients sancionadors als reincidents. El regidor responsable de l'àrea, Héctor González, ha explicat que de moment s'estan fent avisos, ja que el consistori no vol emprendre una política punitiva severa. Tot i així, també ha recordat que en aquests moments el govern local està treballant per tal de fer els serveis municipals més eficients i així reduir despeses. És en aquest sentit que ha destacat que deixar una bossa de brossa barrejada al voltant dels contenidors no només provoca brutícia acumulada, sinó també una factura més alta per l'Ajuntament. La immensa majoria de les persones de Tiana fan una separació correcta de les seves escombraries, però aquesta minoria és molt sorollosa. I el que estem fent és procedir a identificar aquestes persones. Se'ls ha fet un comunicat, un primer avís, però cal dir que avisem un cop. A la segona vegada, malauradament, haurem de procedir a fer un expedient sancionador perquè la despesa per recollir aquests impropis puja i no és moment. No és moment per a una actitud incívica d'aquestes característiques. L'ordenança de convivència ciutadana estableix sancions de 60 a 600 euros, però més enllà de la qüestió econòmica, Héctor González ha subratllat la importància de les tasques pedagògiques que es fan a través de figures com la de l'agent cívic. I també ha destacat que la mala utilització de la recollida selectiva tiana és una excepció. El balanç de recollida d'escombraries a Tiana és magnífic. Vull dir, estem per sobre d'un 85-87% d'èxit en el qual a la separació de fraccions. Malauradament, com a tot en aquesta vida, sempre hi ha excepcions. Llavors es tracta d'una forma amigable, d'una forma didàctica, doncs, a fer entendre a aquestes persones que bé que la seva actitud doncs, fa mal a la resta de la població. Un dels punts on apareixen bosses cada matí és als contenidors soterrats del Passeig de la Vilesa, cantonada Joaquima Badruna, i a l'aparcament del carrer dels Frares. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.